nad tym się w ogóle nie zajęli, nie ma ustawy w tej sprawie. Miało być budownictwo społeczne, ja przekazywałem na ten cel 2 miliardy, oni zaproponowali miliard, czyli cofają nawet te rzeczy, które myśmy zrobili. No, zapowiadali bardzo duże. Lewica mówiła o 300 tysiącach mieszkań, a ograniczyła nasz program, który budował kilkanaście tysięcy rocznie. I będziemy za to rząd rozliczać. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 25 marca. Na zegarach 9:00, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezes NBP przedstawi premierowi propozycję rozwiązania sporu, który, jak ostrzega, szkodzi wizerunkowi Polski. Od 3 lat w białoruskim więzieniu siedzi Andrzej Poczobut, ostatnie miesiące w karcerze. Nowela Edgara Allana Poe do posłuchania w Radiobooku. Prezes Narodowego Banku Polskiego napisze list do premiera, by zakończyć spór, który, jak ostrzega w wywiadzie dla Financial Times, szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Adam Glapiński dodał, że nie ma nic do ukrycia i oczywiście jest gotów bronić swoich działań przed Trybunałem Stanu, jeśli jego oferta rozejmu zostanie odrzucona. Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu, że jako ekonomista z pełnym przekonaniem podpisał się pod wnioskiem o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Wskazał, że jego zdaniem jest ku temu przynajmniej kilka powodów. Właśnie za to, że naruszał chociażby ustawę, skupując papiery wartościowe, pomagając rządowi zasypywać deficyt, chociażby za to, że zniszczył niezależność Banku Polskiego, chociażby za to, że nie dopuszcza do dokumentów członków Rady Polityki Pieniężnej, co jest no, jakąś kpiną i kuriozum. Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości powiedział w salonie politycznym Trójki, że nie wierzy w postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ja w to nie wierzę, bo na przykład w poprzednim tygodniu rentowność obligacji wzrosła dramatycznie. My po prostu jako Polacy stracimy na tym kilkanaście miliardów złotych i mi się wydaje, że jak Donald Tusk się zorientuje, minister finansów mu wytłumaczy, to szybciutko przeprosi pana Glapińskiego i powie, że nie było sprawy i się pogodzili. Jedynym politykiem, który do tej pory trafił przed Trybunał Stanu, był minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka Emil Wąsacz. Jednak w 2019 roku jego sprawa została prawomocnie umorzona. Mija 3. rocznica uwięzienia Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Odsiadł je wyrok 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome wzniecanie nienawiści. Dziennikarz i przyjaciel Poczobuta Jan Roman mówi krótko, to proces polityczny. Jak dodaje, z jego informacji wynika, że Poczobut wciąż jest w karcerze. Ma ograniczenia w komunikowaniu z adwokatem. Całą zimę tam spędził. Nie ma odpowiedzialnego ubrania. Nie otrzymuje leków, których potrzebuje. Nie otrzymuje paczek żywnościowych. Jaki stan zdrowotny, jak trudno powiedzieć, bo otrzymanie takiej informacji zakazane nawet, jeżeli on w liście napisze, to cenzor nie puści ten list dalej. Andrzej Poczobut jest jednym z 1,5 tysiąca więźniów politycznych na Białorusi. Tak szacują organizacje broniące praw człowieka. Ostatnie pożegnanie Ernesta Bryla, poety, pisarza, autora tekstów, piosenek, dziennikarza i dyplomaty. Msza żałobna rozpocznie się o 13:30 na Służewie w Warszawie. Ernest Bryl spocznie na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. Artysta zmarł 16 marca, miał 89 lat. Proboszcz parafii świętego ojca Pio w Warszawie i przyjaciel, ksiądz Andrzej Kuflikowski, wspomina twórcę jako przewodnika duchowego. Żegnamy wielkiego człowieka, człowieka, który życia nie zmarnował. Przez jego dom przewijało się mnóstwo ludzi i wielcy dostojnicy kościelni, politycy i biznesmeni, aktorzy. On był ich przewodnikiem duchowym. Z kolei ksiądz Jan Sochoń, przyjaciel, poeta, teolog i filozof, wspomina Ernesta Bryla jako człowieka niezwykle utalentowanego. Zmarł Ernest Bryl, jeden z największych polskich poetów ostatnich lat. Jego krew była krwią kultury polskiej i tradycji polskiej. Ernest Bryl został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. A w Radiobooku tym razem nowela do posłuchania to utwór Edgara Allana Poe, amerykańskiego prekursora powieści grozy. Od 19 będzie można słuchać dzieła Maska śmierci szkarłatnej, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To tak zwany czarny romantyzm. Jak zawsze w twórczości tego genialnego pisarza dominuje tam groza, melancholia i śmierć. Poe uważany jest za ojca horroru i fantastyki. Opowiada o próbie ucieczki przed zarazą nazywaną czerwoną śmiercią. Bohaterem jest książę Prospero, który próbuje przetrwać w czasach zarazy. Tłumaczył Bolesław Leśmian, genialny polski poeta, a czyta Marek Obertyn. Słuchacze znajdą już w Radiobooku ponad 100 tytułów. Polskie Radio co dwa tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Prawie wolne od chmur, prawie. W większości tych regionów piękna, słoneczna pogoda. Niestety reszta kraju już pod dużo gęstszymi chmurami. No i właściwie wszędzie mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu Polski. Temperatura 5, 6, 7 stopni już w tej chwili i rośnie, więc tu zasadniczo mamy porówno. W najcieplejszym momencie dnia ma być 10 stopni na południowym zachodzie. Tam będzie najcieplej. Prawie 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, Trójka przed południem. Witamy w naszym codziennym przedpołudniowym magazynie popularno-naukowym. Anna Regulska, Witold Lazar. W tym składzie będziemy do Państwa do południa. Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

21 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, no to proszę teraz o skupienie, bo mam dość alarmujące wieści, ale najpierw chwila wytłumaczenia, jak to wszystko jest zorganizowane przez naturę. Otóż chromosomy określające płeć człowieka to XX i XY. Każdy z nich otrzymujemy od naszych rodziców, no i u ludzi, a także u wielu innych ssaków, samice mają dwa chromosomy X, a mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Czyli kobiety mogą przekazywać tylko chromosom X, podczas gdy to męskie komórki decydują o tym, czy dziecko będzie płci żeńskiej X czy męskiej Y. No i teraz chromosom Y, symbol męskości, który jest odpowiedzialny za ojcostwo, jest w zaniku. Płeć ludzi i innych ssaków zależy od genu przekazywanego przez samca. Wygląda na to, że liczba chromosomów Y spada w alarmującym tempie, no i to właśnie potwierdzili naukowcy. Co więcej, obliczyli nawet, kiedy to się może stać na dobre. Za kilka milionów lat, wtedy Y może całkowicie zniknąć. Jeśli nie wyewoluujemy my jako ludzkość w kierunku wytworzenia nowego genu płciowego, degeneracja chromosomu Y może ostatecznie doprowadzić do naszego wyginięcia jako rasy ludzkiej. Są jednak dobre wieści. Przytrafiło się to już samcom norników w Europie Wschodniej i szczurom kolczastym w Japonii. No i udało im się przystosować. Gryzonie te w ewolucyjnej odpowiedzi na zanik chromosomu Y rozwinęły nowy gen determinujący płeć męską. A więc można, da się. No może to oznaczać, że inżynieria genetyczna może zostać wykorzystana do znalezienia właśnie takiego zamiennika funkcji chromosomu Y. No tak, żeby za te kilka milionów lat nie powtórzył nam się dialog z kultowego przecież filmu. A co się stało z mężczyznami? Mężczyźni wyginęli. Jak to wyginęli? Przecież to nie były mamuty. Still alive.

Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Na zegarze minęła właśnie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Sylwia Zadrożna wraz ze swoim gościem. A naszym gościem jest dziś Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Za niecałe pół godziny GUS poda dane o bezrobociu w lutym. Najprawdopodobniej potwierdzi wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, że wyniosło ono 5,4%. To niskie bezrobocie i z punktu widzenia pracowników to dobre wiadomości, bo niskie bezrobocie to także między innymi na przykład karta przetargowa w negocjacjach płacowych. A jak na to patrzą przedsiębiorcy? Czy dzisiaj odczuwają duże braki? Bezrobocie zimą zwykle jest nieco większe niż latem, ale już mniej więcej od 2 lat obserwujemy takie wahania tego bezrobocia od nieco poniżej 5,5% zimą, tak jak teraz w danych za luty, do nieco poniżej 5% latem, kiedy mamy wysoki sezon i potrzebujemy więcej pracowników. Dla firm to oczywiście wyzwanie, szczególnie w takich branżach jak sadownictwo. Rolnictwo to jest okres, w którym bardzo trudno o pracownika. I myślę, że ta tendencja trochę niezależnie nawet od sytuacji gospodarczej będzie się przez najbliższe lata, nawet dekady utrzymywać, z uwagi na to, że z polskiego rynku pracy odchodzi co roku ponad 100 tysięcy osób. Za kilka lat będzie to 250 tysięcy ludzi rocznie, co oznacza, że każdego dnia roboczego z rynku pracy będzie znikać 1000 osób. Jak słyszymy o zamknięciu jakiejś fabryki, która zatrudniała 500-600 osób, myślimy sobie, jaka to jest katastrofa. Wyobraźmy sobie, że taką katastrofę będziemy mieć podwójnie, codziennie, każdego dnia roboczego przez najbliższe 30 lat. To jest skutek demografii, czyli tego, że osób odchodzących na emeryturę jest znacznie więcej niż młodych wchodzących na rynek pracy. I to ogromne wyzwanie, które co prawda gwarantuje względny komfort poszukującym pracy, ale też powoduje, że my, nie ci pracujący, 17,5 miliona Polaków, którzy pracują, ale te 38 milionów Polaków, którzy konsumują w tym kraju, będą mieli trudności ze skonsumowaniem większej ilości produktów, bo mniej pracy oznacza mniej produkcji i tą mniejszą pracę, mniejszą ilość pracy musimy zastępować maszynami, robotami, technologiami, procesami, bo bez tego po prostu będzie mniej do konsumowania i tu jest ogromna, ważna rola społeczna firm. Ja wiem, że też pracodawcy patrzą i sięgają po pracowników z zagranicy. Już podobno mniej więcej 20% firm w Polsce zatrudnia obcokrajowców i co ciekawe, to już nie są tylko Ukraińcy, Białorusini, którzy nam są tutaj bliscy kulturowo, ale sięgamy też po pracowników z Kolumbii, z Filipin na przykład. Sięgamy po pracowników z Azji, po pracowników z Gruzji. Dzisiaj ponad 6% ludzi zatrudnionych w Polsce to są obcokrajowcy. Dobrze, że będziemy w tej chwili pracować. Wiem, że takie prace się toczą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pod kierownictwem profesora Duszczyka nad strategią migracyjną po to, abyśmy zadbali nie tylko o wypełnienie luk na rynku pracy, które są ogromne, ale żebyśmy zadbali też o integrację tych osób, które do nas przyjeżdżają, po to, żeby one za 5 lat albo za pokolenie lub 2 nie stali się takim problemem społecznym z niezintegrowaną częścią populacji, jaką mają dzisiaj Niemcy z Turkami czy Francuzi z Marokańczykami. A więc ogromna rola tego, żeby te polityki państwa w wielu dziedzinach zdrowia, edukacji, kultury, żeby one szły w parze z potrzebami pracodawców, jeśli chodzi o pracowników, no bo pamiętajmy, że ci pracownicy też są właśnie po to, żeby dla nas konsumentów wszystko wytworzyć. Ja myślę, że naszym słuchaczom warto powiedzieć w kontekście rynku pracy jedną rzecz. O ile wśród pracowników z wyższym wykształceniem ciągle będziemy mieli przyrost rąk do pracy, bo wśród młodych ponad 40% zyskuje wyższe wykształcenie, a wśród osób odchodzących na emeryturę tylko 17% niecałe ma to wyższe wykształcenie, to prawdziwe tsunami demograficzne, prawdziwy deficyt pracowników pojawi się wśród osób bez wyższego wykształcenia. Dlatego dzisiejsze warunki powinny nam podpowiadać, żeby zamiast skończyć studia, które są takim trochę przedłużeniem liceum ogólnokształcącego i nie przygotowują nas do konkretnego zawodu, warto, szczególnie jeżeli się jest rodzicem młodych ludzi albo właśnie młodym człowiekiem, zastanowić się nad tym, żeby znaleźć sobie pracę taką jak elektronik, mechanik, może pracę w budownictwie, może na przykład automatyka przemysłowa. Tak? To są studia, właściwie nie studia, to są praca, którą się wykonuje po przygotowaniu technicznym, a dzisiaj jest ogromny deficyt takich ludzi. Ja osobiście znam przedsiębiorców, którzy są gotowi w małych miastach zapłacić 10 tysięcy złotych za osobę tuż po szkole, nawet nie po studiach, i nie mogą znaleźć takich pracowników, bo ich brakuje. A zatem, czy kończyć zarządzanie i marketing i być absolwentem uśmiechniętym z dyplomem w ręku, ale bez pomysłu na pracę zawodową, czy zostać takim właśnie na przykład automatykiem przemysłowym, to wobec dzisiejszych wyzwań gospodarczych naprawdę ciekawe pytanie. To ważna wskazówka do przemyślenia, a za nami niedziela handlowa, jedna z 7 według obowiązującego prawa, ale do Sejmu trafił poselski projekt przywracający 2 niedziele handlowe w miesiącu, 1 i 3. Pracownicy handlu mieliby dostać za pracę w niedzielę podwójną stawkę wynagrodzenia i dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po takiej niedzieli w pracy. Przeciwko zmianom są związki zawodowe, także Polska Izba Handlu, która reprezentuje małe sklepy. Sceptyczna jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Czy zatem szykuje nam się wojna o handel w niedzielę? Mi się wydaje, że ani ten sceptycyzm, o którym mówi pani redaktor, ani ci zwolennicy nie mają takich bardzo ostrych poglądów w tej sprawie. Również w sektorze dużych firm zdania na ten temat są podzielone. Wiem również, że w środowiskach pracowniczych zdania są podzielone, no bo są być może takie osoby, które mogą pracować tylko w weekendy, bo mają zajęty czas w tygodniu i dla nich to jest pewien rodzaj wykluczenia z zawodu sprzedawcy, który jest z pewnością zawodem lżejszym niż na przykład zawód czy pracą lżejszą niż praca magazyniera. Więc podsumowując, wydaje mi się, że wiatr polityczny wieje w taką stronę, żeby tych niedziel handlowych było więcej. To jest obiektywny fakt i ważne jest, żebyśmy nie zrobili teraz czegoś takiego, że w tym roku zliberalizujemy ten handel w 100% i on będzie go można robić w każdą niedzielę, a następnie po kilku latach znowu wróci pomysł całkowitego wyłączenia tego handlu. Ja myślę, że dobrą metodą jest metoda małych kroków. Zróbmy dodatkowe 7 albo dodatkowe 14 niedziel handlowych. To cały czas będzie mniej niż połowa niedziel handlowych, więc interesy pracowników będą uszanowane. Także poprzez tą planowaną zapłatę za tą pracę, bo jednak podwójna stawka to jest silny argument, dla którego część pracowników może po prostu chcieć pracować. Ale nie róbmy zmian od bandy do bandy, bo to po prostu szkodzi stabilności, przewidywalności sytuacji gospodarczej i dla pracowników, i dla pracodawców. Skoro o handlu mowa, to ostatni tydzień przed Wielkanocą to zawsze gorący okres dla pracowników, dla sklepów. W tym roku też może bardziej, bo w święta, a mianowicie od poniedziałku, od 1 kwietnia wraca 5% VAT na żywność. Coraz więcej sieci handlowych deklaruje jednak, że podwyżek cen nie będzie, że wezmą ten VAT na siebie. Wierzy pan w takie deklaracje? Pani redaktor, to jest 5% ceny, czyli tak od towaru, który kosztuje dzisiaj 4 zł, to jest 20 groszy. Natomiast ceny produktów rolnych na rynkach światowych wahają się o kilkadziesiąt, a czasem nawet o kilkaset procent. Taka pszenica najpierw zdrożała dwukrotnie, żeby potem stanieć o ponad 50%. W związku z tym można powiedzieć, że takie drobne zmiany podatków gdzieś tam toną w szerszej zmienności surowców rolnych na rynkach światowych. Wiemy, jaka jest dzisiaj sytuacja, która budzi emocje społeczne na rynkach żywnościowych. Skoro producenci rolni cierpią, no to jest to też powód do pewnego rodzaju ulgi dla gospodarstw domowych, które mogą mniej płacić za te produkty. Skoro tarcza na ceny żywności była wprowadzana w związku z eksplozją cen żywności na rynkach światowych, po wybuchu wojny na Ukrainie, no to teraz, kiedy te efekty w zasadzie przeminęły, a dynamiki cen są bardzo, bardzo wysoko ujemne, jest pewnie najlepszy moment, żeby z tej decyzji się wycofać. Mnie osobiście cieszy, że ta decyzja jest podejmowana wtedy, kiedy uzasadniają ją merytoryczne kryteria, a nie kwartał później, kiedy uzasadniałby ją kalendarz wyborczy. No, rzeczywiście ceny niektórych produktów poszły znacząco w górę, między innymi też kakao jest bardzo drogie, a w Niemczech wyprodukowano w tym roku, uwaga, 240 milionów czekoladowych zajączków na Wielkanoc. Tam z roku na rok przybywa tych zajączków, ale Niemcy też narzekają, że drogo w tym roku. Cóż tak, powiedzieć o zajączkach czekoladowych, trudno mi się wypowiadać, ale mogę powiedzieć, że ceny kakao bardzo silnie zależą od sytuacji na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce Subsaharyjskiej, które jest producentem chyba ponad połowy tego surowca i prawdopodobnie problemy polityczne tego kraju dyktują bardzo gwałtowny wzrost cen kakao. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. Ekonomia w Trójce tradycyjnie dziś także po południu o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka przed południem za 17,5 minuty 10. Trzeci Polskiego Radia. Po trochu tracę fragment siebie. za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. I kwiat jabłoni w Trójce przed południem. 10,5 minuty, jesteśmy przed godziną 10. U nas teraz o czymś, co będzie, ale minie. Ilekroć na niebie dzieje się coś niezwykłego, staram się Państwu o tym donosić. W dodatku tym razem jest to coś, co można zobaczyć tylko raz w życiu. W najbliższych tygodniach będziemy mieli okazję do zaobserwowania niezwykle rzadkiego zjawiska astronomicznego. Ono ostatni raz miało miejsce w 1946 roku. No więc jak nie teraz, to trzeba będzie czekać kolejnych 80 lat. Co ważne, ten niezwykły widok będzie można podziwiać zupełnie gołym okiem, bez pomocy lornetki czy domowego teleskopu. O szczegółach Jacek Frenzel. Te Corona Borealis to dwa obiekty kosmiczne, czerwony olbrzym i biały karzeł. Lada moment mogą rozbłysnąć. I chociaż są oddalone o ponad 3000 lat świetnych od Ziemi, to można je obserwować w tak zwanej koronie północnej, niewielkim gwiazdozbiorze na północnym niebie. Gwiazda nowa to gwiazda podwójna, gdzie jednym składnikiem jest większa gwiazda. To gwiazda ciągu głównego. Taka zwyczajna gwiazda, jak Słońce. Mówi Mateusz Borkowicz, astronom Centrum Nauki Kopernik. Drugi składnik to o wiele mniejszy obiekt, tak zwany biały karzeł. to pozostałość po gwieździe typu Słońce, która zakończyła już swoją gwiezdną karierę. Po miliardach lat świecenia odrzuciła swoje zewnętrzne warstwy i nie wybuchła jako supernowa, bo tego nie robią małe gwiazdy. Ona zaczyna wygasać. I gdy dwa takie obiekty, czyli gwiazda ciągu głównego i biały karzeł, okrążają się wzajemnie, to ta mniejsza, biały karzeł, podkrada materię swojej większej towarzyszce, aż z czasem zbierze się go tak dużo, że dochodzi do reakcji termojądrowej. Biały karzeł okrąża czerwonego olbrzyma i go podżera. To jest taki przykład gwiezdnego kanibalizmu. Mówi Jerzy Rafalski, astronom Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Biały karzeł ma ogromną grawitację, bardzo dużą siłę przyciągania. A ten czerwony olbrzym, on jest ogromny, on jest rozdęty. To jest taka właściwie kula gazu, która nie jest tak bardzo rozgrzana jak Słońce. Stąd nazwa czerwony olbrzym, bo on ma niższą temperaturę. Te zewnętrzne warstwy gazu, one się prawie nie trzymają. A obok jest karzeł. No więc te zewnętrzne warstwy gazu, bogatego w wodór, lecą w stronę białego karła. Ale cały ten układ krąży. Te dwie gwiazdy wzajemnie się okrążają. A więc ta stróżka materii nie trafia dokładnie w białego karła, tylko wchodzi w taki dysk akrecyjny. To troszeczkę wygląda jak planeta Saturn, ale ten dysk jest dużo, dużo większy. A więc leci sobie taka struga wodoru ściągana z czerwonego olbrzyma, leci w stronę białego karła, wchodzi właśnie na taki pierścień dziwny, nabiera prędkości, kręci wokół białego karła i spada na powierzchnię tego białego karła. Powoli, powoli przez 80 lat tego paliwa wodorowego, które zostało podkradzione z czerwonego olbrzyma, jest coraz więcej. No a wiadomo, jeżeli będzie dużo już paliwa wodorowego, a mamy dużą grawitację, a tam jest przecież duża grawitacja, no to nastąpi rozbłysk reakcji termojądrowych i nagle biały karzeł pojaśnieje. Nie jest to jakiś wielki wybuch, a więc nie rozsadzi tych dwóch gwiazd, nie rozbije na kawałki. Nie, nie. Po prostu mamy nagłe pojaśnienie na powierzchni białego karła, no ale tego paliwa nie było tak dużo, no więc poświeci może tydzień, może dwa, może miesiąc, no i wszystko się wypali, a cała zabawa znowu zacznie się od początku. Znowu biały karzeł będzie podżerał te zewnętrzne warstwy atmosfery bogatej w wodór z czerwonego olbrzyma. Pierwszy raz obserwację gwiazdy nowej opisał Hiparchos z Nikei, słynny grecki astronom żyjący mniej więcej 150 lat przed naszą erą. Pierwszy raz obserwacje tej nowej zostały dokonane w roku 1866, kolejne w 1946, więc widzimy, że dzieje się to co 80 lat. To jest nowa powracająca, nowa cykliczna. Wiele wskazuje na to, że przyszedł czas na kolejny wybuch, te Corona Borealis. Niezwykle ciekawy obiekt, bo gwiazdy nowe pojawiają się dosyć rzadko. Raz na kilka, kilkadziesiąt lat, no i tak naprawdę nikt nie wie kiedy i gdzie pojawi się taka gwiazda, ale niektóre z nich są nowymi powrotnymi i właśnie ta, to jest nowa powrotna, ona pojawia się mniej więcej co 80 lat. Gdzie zobaczymy? W gwiazdozbiorze Korony Północnej. Będzie to północno-wschodni horyzont, więc wiosną ten gwiazdozbiór, zresztą piękny gwiazdozbiór, bo wiąże się z piękną legendą o Ariadnie. To podobno jej diadem wykuty przez samego Hefajstosa. Ten gwiazdozbiór możemy teraz wiosną podziwiać na niebie. Przez całe lato go zobaczymy, więc warto badać uważnie gwiazdy, czy czasem żadna nowa tam się nie pojawi. Warto uważnie patrzeć w niebo. No, jak więc Państwo widzą, z uwagi na naturę tego zjawiska, trudno dokładnie określić co do dnia, kiedy ono nastąpi, ale zapewniam Państwa, że odpowiednie instrumenty obserwacyjne są już wycelowane w stosowne miejsce kosmosu. Jak się zacznie, damy znać. Jak podaje NASA, zjawisko będzie można obserwować przez kilka dni i nie będzie potrzeba do tego żadnych instrumentów, choć te oczywiście poprawią nam widoczność. Z kolei korzystając z mocnej lornetki lub teleskopu, obserwacje będzie można wydłużyć do ponad tygodnia. All up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up